ส่วนกองกระดูกนั้นก็นำไปฝังในป่าช้านั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆครับเรื่องน่ากลัวเรื่องเล่าชาวบ้านครับ